सोचा था अगर मौत से पहले पहले मैंने सोचा था अगर दुनिया के वीरानों में मैंने सोचा था अगर हस्ती के शमशानों में किसी इंसान को बस एक भी इंसान की गई सच्ची बेलाग मोहब्बत कहीं हो जाए नसीब वही साहिल जो बहुत दूर नजर आता है खुद ब खुद खिंचता चला आता है कश्ती के करीब मैंने सोचा था यूं ही दिल के कमल खिलते हैं मैंने सोचा था यूं ही सब्र सुकून मिलते हैं मैंने सोचा था यूं ही जख्म जिगर सिलते हैं सोचने ही से मुरादें तो नहीं मिल जाती ऐसा होता तो हर एक दिल की तमन्ना खिलती कोशिशें लाख सही बात नहीं बनती ऐसा होता तो हर एक राही को मंजिल मिलती मैंने सोचा था कि इंसान की किस्मत अक्सर फूट जाती है बिखरती है संभल जाती है अप्सरा चांद की बदले से निकल जाती है पर मेरे बख्त की गर्दिश का तो कुछ अंत नहीं खुश्क धरती भी तो मझधार बनी जाती है क्या मुकद्दर से शिकायत क्या जमाने से गिला खुद मेरी सांस ही तलवार बनी जाती फिर भी सोचता हूं रात की स्याही में तारों के दिए जलते हैं खून जब रोता है दिल गीत तभी ढलते हैं जिनको जीना है वो मरने से नहीं डरते हैं इसलिए मेरा प्याला है जो खाली तो तो ये खाली ही सही, मुझको होठों से लगाने दो, यूं ही पीने दो। जिंदगी मेरी हर एक मोड़ पे नाकाम सही, फिर भी उम्मीदों को पल भर के लिए जीने दो, फिर भी उम्मीदों को पल भर के लिए जीने दो।